10 i knuj. No bo to my chcemy więcej. Kłonę pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki gnój. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. Kłonę pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki gnój. Pijam z rana, kawę czarną jak mocna mara. Mocną jak taran, nie znam słów, cukier śmietana. Witam poniedziałek, wjeżdżam na pełnej spara. Od rana chytrze knuję, jak rzeczywistość złamać. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Nie becz, nie stękaj, nie jesteś kurwa baran. Stajesz przed lustrem i mówisz, to ja cwaniak. I knujesz, bo knuć to trzeba już od zaraz. Live za bitch, ma pisz i nim chłoszy. Chłopcze haki jak boksie i lewe proste w mordę. Dostajesz bum, raz na schaby, raz w głowę. I jesteś miękki idiotki jak flak po maszynowej. Trzeba trenować i trzeba knuć, jak robić uniki i atakować znów. Dynamika jest spora, nie bój się tego potwora. Każdego da się pokonać, bierz los w swoje ręce. A te leniwe mimo wyciągle nie mrawe obleńce. Niech robią co chcą, no bo to my chcemy więcej. Kłony pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki gnój. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. Kłony pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki. Codzień rano siedzę, no i knuję. Gdzie się podział bank? No sam już nie rozumiem. Odpierdoliłem chałturę, no i czuję, że się dalej gubię w tłumie. Nie możemy ulec fałszywej aparaturze. Dalej chórem raz, dwa, niech zobaczył nasz blask już. Nogi za pas, biorą ci co pluli kwastu. Leofus has, pora wyrywania kwastu. Nie ma tego złego, jeśli nie ma konwy nasów. Dalej zbastuj, takie numery, że biorę na bary balastu. Łapiemy za stery polskie sceny dla kontrastu. Ci co knuli nas, w końcu zrozumieli nasz grów. Zasiądźmy wszyscy, nie czytam statystyk. Budowa fabuły w roli statysty. To myślasz wciąż, a domysły jak czar prysły. Bierz przykład ze mnie, pogłębiaj pomysły. Zmysły blokują, potrzebna mi penetracja. Zwłaszcza gdy wjeżdża na panie libacja. Guru mental, miażdży jak ten instrumental. Double kill, triple kill, quadra kill, penta. Kłonię pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki gnój. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. Kłonię pod nogi, miejcie doły, znowu spala stół. Nic się nie bój, tylko sieć i knuj. O myślisz tani, w końcu zrobisz taki gnój. Prędce, ence pędzę jak MMC. Mikrofon zawsze trzymam w prawej ręce. Na lewej wydziałałem kłamstwo fuj dawno temu. Ty lepiej sieci knuj, by nie mieć takich problemów. Liryczna poniewierka, niewielu w tę stronę zerka. Wokół pozerka, my to wolty żerko żonglerka. Rymami machamy jak nunczakami. To nimi nie wami, jak resorakami. Trwa zabawa, jasna sprawa. Jak cyrkowcy robimy sztuczki, wy jesteście sztuczni chłopcy. Po prawdzie to nic nie przyjdzie sprzeciw nam knucia. My to waga ciężka, wy najwyżej kogucia. I że rymy za proste mam, nie mam poczucia, sram w te popisy, flow to kwestia wyczucia. Rytmu, taktu, nie chcę mieć z wami kontaktu. Bratku, nie zmienisz nigdy tego faktu. Miałem własną kasetę przed erą kompaktu. Miałem przekaz na długo przed erą kontraktów. Na tej scenie brzmienie cenię, w moc zmieniam granice. A ty sieci knuj, jak chcesz zrobić różnicę. Ej.